أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلوک مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ مسلول حصوں کی تقسیم دے اول آیت نمبر 100 پوری سر آیت نفائی کے اول مسئلہ اثبات د توحید دا ثابت انشاء اللہ بذات او صفات کیا ہوئے دو میسا د 101 نا 176 یوسر شپگو یا پوئے دوی میسا کی دوی و مسئلہ اثبات دا رسالت دا ثابتی چی ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا دا خیر دا پارا پیغمبران را لیگلی جبائی کے اخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اغن آباد بل پیغمبر نرازی بل کتاب بل شریعت بل دین نرازی. دوی میسا دا 177 نا 253 پائی کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ دادو مسری نے میری داغی سر جہاد ہوگی یا دادو مسری نشی خورے دے بغیر دا جہاد دا توحید و رسالت یا دادو مسری آغا سو بیان و رشی چاہو زان قربان و رشی پہلا پڑا رکھ او سلور ویسا 204 و ناخر اکور پائی کے بیان دے انفاق فی سبیل اللہ مال لگاول مال قربانی پیش کو لالا پڑا رکھ دو اسی بیان شی ویدی اول درے ویسا پا بیان دے جہاد باندے شورو دا دا آیت نمبر 177 جہاد دا جہاد نم دے اور دا جہاد نم چی دا جہاد نشی نمانا انتہائی کوشش اور چی دا جہاد نشی نمانا وسعت فراختیا یعنی پا جہاد کے مسلمانان آگا انتہائی کوشش کے چپائے کی اسلام تا وسعت راضی فراختیا راضی اسلام تا لاری کلاری دا جہاد قسمون مرتبی من بیان پی سرور جہاد مع نفس جہاد مع شیطان جہاد مع الکفار والمنافقین اور جہاد مع ارباب الظلم والمبتدعین اور دارا کے داخل دیا رس کی سنا بیا دا جہاد منازل منگ وچ دا جہاد دے منازل دی ابتدائی درمیانی اور آخری دی صورت کی دا جہاد ابتدائی منزل بیانی دا ابتدائی منزل دا پارا دا جہاد دے خبر ضروری یو د مجاهد ټریننګ د مجاهد تربیت چې دې کله کې دیو د مجاهد چې په کمل کې وتی د مرګ اندرونی اصلاح کمل کې د اصلاح په کار عمل په کار دی او دریم د مجاهد د کور اصلاح چې کوم د دې چې د خپل کور روغی د خدای سره بچو سره مور او پلار سره خپلوانو سره د مجاهد ټریننګ تربیت یو آیت کې بیان کړ آیت نمبر 177 یو څو دعاوی د مجاهد ټریننګ د پایله صفات بیانول پینځه د اخیری سره متعلق پینځه د عمل سره د اخیری سره متعلق دي د پاره چې مجاهد په دې عقیده راولي نو دې نه وګرځي دوی او د عمل سره متعلق دي د پاره چې دې په عمل کې د پینځه صفات راولي دې نه وګرځي ځکه بوزدي دي او سستی دا د مجاهد د پاره د جهاد د رکاوټ دي ځکه د جهاد نه شي ته بیا بیا د عمر د اصلاح د پاره سره قوانین بیان کړل لومبه هو قانون آیت نمبر 178 تخ القصاص من الظالم ظالم دې ظلم کړی دې داغه نه دې بدل واوسي قاتل نه قتل وکړه نو اوس یې ځان تیار کیو تا بدلی ته چې وي ځان دې بدلی ته پیش کی بیا تا کا مقتول ولا خو خدا کار او ته معافي کړو کو په دې سره قسم دې نه دي دین قانون آیت نمبر 180 نرستو تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مال دغه د شریعت په طریقه تقسیم شي دغه چې په شریعت طریقه تقسیم نشي نو ضرور به زیات اخلي کمزوري زکو ملاوي به بدادي نه جنگ فساد جوړي دریم حکم آیت نمبر 183 نرستو 183 نه 188 پورې حکم شوم به ارتباط نه حکم د روحي د پاره د نفس ته تړلو چې نفس قابو شي ځکه چې نفس قابو وي نو شر بني لیکن چې نفس بې قابو شي نو چې دې کوم شر جوړېدای شي ځکه دا شر فساد جوړي کوم دی نه سر کې ځکه نفس یې خامخا څه شی غواړي خواهشات دي دي د نفس خواهشات ختمي کې نه وش دا دنیا دا کسی شی دی دا چې ټول دنیا د دې نفس لپاره ته کې کنه ولې کیو له هم دا وای چې له وګړه دي نه حدیث کې راځي داسې نو دا غو نفسانی خواهشات دي او چې نفس قابو کې دا د پاره بهتري طریقه روجا چې نفس قابو نو په معاشره کې بشر فساد نه یو چې نفس د قابو نه وته وش او ته هر څه چې نفس غواړي تکې هغه لور کې نو قامه خدا کې نه وو فساد جوړي او سرورم قانون آیت نمبر 188 نه یاد ارتشا رشوت دی پر چې رشوت چلی کی په عمل کې امر نشي راته دغه جوړ اور به پیسې استعمالي رشوت بور کې او کمزورې براګيري بیا 190 نمبر آیت کې لکس کم 200 نمبر آیت کې داوی ذکر کړل درې میسي او کتاب فی سبیل الله او درې شرایط ذکر کړل یو وقاتلوا فی سبیل الله جن مکه د الله رضا لپاره الله تعالی دوین شد الذین یقاتلون جن با چا سکے جتا سره جن میدان کې تاسو سره مقابل ولاړ دي دا نه چې کوم ته په څه خلکو په څه ځو خلکو ځي او درېم ولا تعد د دنیا ته باندې کوم بډاګان ماشومان زنانا دا باندې ولدي اهدارنګي بیا د جهاد متعلق شوبا داګي جواب 195 کی ترقی و انفاق کا دې د پاره چې د جهاد سرمان لګول دا ضروری دي بیا 196 نرستو بیان د حجیانو د حجی کو د حج مسائل بیانول او ترغیب او حدیث ته د جهاد چې بھئی حج عمرې کې ځان کړې بدن کړې مال لګې نو یو بل عمل هم دی چې هغه کوم دا بدن کړې یې مال لګې چې جهاد دی هغه مو کړ کړ بیا د حجیانو تقسیم یو کړ حج سعید حج شقی اعلی او ادنا درجې په دوانو کې بیان وشي بیا نمبر 208 کې 208 آیت کې بیا ترغیب ورکړي جهاد ته چې بالکل جهاد صرف دمون زودس کنگه ده بلکه جهاد اسلام وغیره سے دمون زودس کنگه ده بلکه بده که جهاد انده یا ایو اللذی نام ورد خلوفی سلم کافا بیا اور بسی زرے ور پر تقیف دنیاوی ذکر کر او بیا پاقی مانی نیسال ذکر کر ده بنی اسرائیل چی گره کتو ایدو مسلمان مذہب بچم مال والا سم عذاب راکی زخو کلیمه وی نبیدہ سان مخم سخرک و عین دا سوچ کو بیا آیت نمبر 213 کی نقطه د مشروعیت د کتاب جهاد الله اور مقرر کړي او 214 کی تشجیع چې ګورې په موږ د 10 باندې نه سره کوي او ذات به حالات د جوړې د مشرانو اونتي تکالیف برازي مشکلات برازي او برداشت کې بیا به دا مرتبه او درجه ملامي او جنت به ته ملامي ورنه موږونو د څون باندې سره نه موږونو د څون د مکه مشرکانو کوي بیا آیت نمبر 215 نروستو د کور د اسلام اتلس قوانین د ابتدائی منزل دریمه خبره د کور اسلام دا غي اتلس احکام قوانین شروع تر دې پورې دا غي نلس بیان شي یو حکم بیان کا آیت نمبر 215 کې چې د کور مشر با کور وړو باندې مناسب خرچ کوي چې ما نه لګي خامخا کور ورو کور بتورانی دویم حکم آیت نمبر 216 کې چې د کور مشر به مجاهد وي یعنی به مکلک کی بہادر وي دریم حکم آیت نمبر 217 کې 219 چې د کور مشر بدلی د فائدې د په اړه نقصان کی برداشت کوي څلورم حکم آیت نمبر 219 کې 219 کې را دي دریم الټرې چې د کور مشر به د لږې فائدې د په اړه نقصان نه کوي پیندم او کو آیت نمبر 220 کی اصلاح لیتا دیتی مانا نو اصلاح و خیر لٹا کہ بس طریقہ مانی تخیر داغی لٹا ہو جیسی شبگم ہو کو آیت نمبر 221 کی 200 اجتماع کی نہیں آنے نکاح مشرکان در مشرکانو سرا خپلولی مکوئی وش تارم نقصان دیستا بچولم نقصان میں دارنگی اوم حکم آیت نمبر 222 کی نہیں آنے افعال ممنوع اگا کون چ اللہ تے من کڑے داگی نو جان بچ گئی او پارے دا پارے ای کے مسئلہ راوڑا جمع پہارت دہیز کی دارنگی اتم حکم آیت نمبر 222 کی مقصد الجمع چاری اوکار کے با مقصد در بھی جمع کے ہم با مقصد اکو چ اللہ بچے را کی جزت عالم جوڑکم مجاہد جوڑکم چې د معاشرې د پاره په د معاشرې په خوالي کې کردار ادا کړي اوس بیا نهه مکم آیت نمبر 224 کې تعظیم لله د الله د نومونو تعظیم عزت چې هغه بې ځایه د الله نوم استعمالول نه دي مطلب د الله نوم بې ځایه مه استعمالوئ اوس بې ځایه قسمونه مه خوره د الله د نوم او لسم مکم آیت نمبر 226 حکم الیلا تا قسم یو قسمو چیو سرائی دا خزی نا قسمو خوری تا خزی خوالا و نظم دیکھ سرور سورتنو یا سرور میاں سیادی کی یا سرور میاں سنزیاد و خیاد کی بینزر اشپر میاں سیکال یا اڑو و خیاد نکی دا دری سورتنو جدا دی او یو سورت سرورم چی دا دری سرور میاں سنکم و خیاد کی تا خزی خوالا و نظم دا سرورم صورت کی کدا وقت دے پرم کی تلاکی گنے خضر پہ قسم بے پروش او کدر دے نور دری صورتوں نے کی چکم پہ لمن باہر پہ نو پدی کی کچھلی قسم مات نا کخد خوالا ورنہ نو کسرورم یا چسن پروشی نو پدر مانے خضر تلاکی شی پہیو تلاک سار تلاک بائی آگا تلاک چپائی کے بعد دوبارہ دے نکار دے دا قسم چاول دلی نکار کڑے وا گواہان مہر وغیرہ دار سے مقرر کی نو تک کریں گے دوبارہ چھ اس نے کہا کہ نو تک شانتی میں گئے وہ جب تو دے سزا اجدی دینا دا یہ رسم حکم دے دکور دے اصلاح حکم الطلاق وہ دکھ جی خاون کو روک رہا نا گے وہ ندانے چھ بجن جگڑ باندھے وہ دشمن ہی باندھے کہ دشمنی تو جوڑ کی بلکہ بخر طریقہ بانے سڑے دے خزا غپری دی وشی بخر طریقہ بانے دی پری دی نو پدے کے بعد نہ دشمنی جوڑی گی جن یا گڑے بنے جوڑی گی وشی شریعت خر طریقہ ذکر کئی چون دی دا حل دا سڑی دا لکا دا جنہی کور طرف دوارنا حاکمہ لکینی یعنی مشران او دی بوری کچھرے دیگو مسکی کور روگی دے شیلا بہتر ہے خام خاص دا خو بھائی نہ ستا محفوظات بھائی تو یہ طرف آ بل طرف آ یہ ویو گی لکے بل ببل گی لکے تو گداغی بس کے پور پورے روب رہا تھا مشران بو بو دی جرگی بوشی قرآن کی ذکر کئی صورت النساء کی رانوا بوشی نو کول روکشی نو بہتر ادا ذکر قرآن اول آسان کار دے جوڑاولو مانو وقت لگی اسی نا اگتاسو پوری بلڈنگو نئی سونا وقت جوڑی جوڑاولو مانو سونا وقت لگی کرو نا بیو لگی لیکن قرآن اول کی سکنڈو نا لگی اسی نا نو پو قرآن ایدو کی وقت نے لگی بلکہ پو جوڑاولو باندے وقت لگی وہ نو د جوڑ جاڑی کوشش دیو کی نو کہ پوری جوڑی دخل دخاؤں گے خپل منس کے اول کی نی کنی بیاد مشران کی نی او داوی دا پوری رو اولو کوشش دیو کی نو کہ پور جوڑی دا بہتر دا کنی جوڑی گی تو خب خوشحالی باندی وہ پارا کو کدا دشاو دا خط طریقہ ہو وہ ای بے اخد لکہ مثال کور بے سرو برانا ہے طلاق بے ورک اغیر اوبر خاؤن دا کن اگر سری بے بنا خدا ہو کرد صحابی وہ طلق طلاق دے طلق نہ دے طلق الوجہ طلق الوجہ خندروی توئی یعنی چھ مخمہ دے ہر وقت خندائی خوشحال یعنی مطلب دارے طلاق دا سے دا جن جگڑے شہنے دے بلکہ دا دا خوشحالی یو دا غدے مثال چھ پخت طریقہ بانے تھے طلاق ورک مطلب پخت طریقہ بانے جدا شی دانا دا چھ پا جن جگڑا تو دشمنی دے جوڑی شی دو کماشرے کے ان سبا دلین دشمنی جوڑی کی کوئی شکر مالو یا کو لے طلاق ورکھو بیا دا گینا اگی رو لگی الک مڑ کی بیا دا دینا رو لگی اگی مڑ کی نو بول گئے مصیبت تی جوشی ارا کی دا سے دجن جگڑ خبر نہ کوئی داد اگدا دا خود دا خبر دا کہ دو کو دو رو گواری جی مطلب بت اس مثال خبر دیو سڑی او دخل کور روگ نہ راضی کہ مطلب سڑے داغی حق نہ ادا نش نہ ادا کری یا نیچے ادا کرے او دار یہ خدا دا مثال سڑے تھی تے مطلب خدا د از سڑی حق نہ ادا کی خدمت نہ کی کوئی شی یا سڑے دے خدا حق نہ ادا کی مثال خرچ نہ ور کی نور حق نہ ادا کی غائے د دیلا کور کی او دے وقت رول ردی سے فائدہ شتا دا خو مثال کر مثال خبر کہ بچی وی نغا چکم بچی دی پاگی باندے غلط اثر پریوزی دکہ دو مور اپلا چکم اگا حرکت وی حرکات وی دا کم بچو اثر گر رہی او کہ خواہ حرکات وی خاصر بو آخنی کہ بد حرکات وی وشی ادا غین باگی بد اثر بو آخنی ادا غین خرنہ نا چک جدا شی وشی ملا یو لسم حکم دے حکم طلاق وش خبر طلاق تر اور سے دلا وش نو کہ بہت طریقہ باندې جدا چی بہتر والمطلقات دے طلاق دری قسم غٹ باندې دے طلاق دو قسم دی یو توئی طلاق بدعی او دویم دے طلاق شرعی طلاق شرعی اور طلاق بدعی دے بدعات نہ دے لیکن بدعات والا الفاظ دی بدعی اور طلاق شرعی دے طلاق شرعی دری قسم دی یو تو طلاق احسن الف سرا طلاق احسن بہترین طلاق چکم با دے صحابوں پر زمانے کی اگی دے طلاق طریقہ ہو وہ دویم قسم دے طلاق حسن الف کیو باسر بنا طلاق حسن او دریم دے جائز طلاق طلاق احسن کم یو دے چیو طلاق ور کی او خز بری دی مطلب اگا دویم او دریم طلاق ور نی کی بلکہ یو طلاق ور کی او داگی اگا دری بیماری چی تیری شی بس دا خدا پد باندھے طلاق شو پیو طلاق ہے بائیں سرا یعنی پر درے میں تقریبا درے میں شی راضی لگا میں اس کیو در بیماری راضی پر خدا باندې میں دا تقریبا دری بیماری نو بول دری بیماری تی ری شی لگا سن چوک مول الا کیو سرو میں اس سن تی ری شی نو پیو طلاق باندې طلاق ہے بائیں سرا لا خدا رسول نے جدا شی تو دوبارہ نکاح کے نو نے ویری کا وقت تازہ نو دا کرن کیو طلاق ور کی نو په یو طلاق نه بعد د درې بیمارو پورې چې سړی فال اور نه غړي رجوع نه کړه نو دا ښځه به په یو طلاق سره طلاق شي په یو طلاق کې باید مطلب د نکاح نه وتل اوس کدی دوباره نکاح کول غواړي کله درې میاشتو کې چې سوچ کړی چې مطلب انسان که ملامت شوی سړی یا ښځه دواړه او دوباره نکاح کول غواړي نو دې سره اختیار شوی ولې طلاق یې ورکړ نه طلاق کې احسن کې فائدہ دا وا صحابه طریقه ته طلاق بدا وا ای به طلاق ورک خو دلا مثال خبره کچیر دا سو واقع ورالا ای به طلاق ورک اوش نچی اغا عدت چکم اغا دری بیماری نی بوی دری منش تقریبا چدا بطیری شوی یا خو بیداغی نمخ کی رجوع پرک نی کاغا بطیری شوی نو کئیو طلاق بوش نو دو اختیار خو بلا با دیو کنن ذکر مکمل خو بیده داغا زان نن داغا کولا ذکر جدری ورکی نو داغی صورتها بیا بدل لی نو بیا که دوباره بی نکال کولا اوشی نو هم بی کولیشو اختیار بو سرو لار بو سرو نو دا غا طلاقی احسن چیو طلاق ورکی او بی پریدی مطلب نو طلاقو نو ورنکی دا تر دریو میانشتو پوری دریو بیماری چکمی دی دری حیدا داگی بوری بیا خوال وردوشی او دارنگی چند وقتی شی او دریو بیماری نو طلاق ایو اوشی طلاقی بائی با در نکال نوزی دو ایک قسم دے طلاق حسن طلاق حسن کی یو طلاق ور کی بیا دو ایک طلاق ور کی کوئی شئی او اگر دو دریو بیمارو دو تیرو دو پوری یو طلاق ور کی کوئی شئی بیا دو ایک طلاق ور کی او در ایک طلاق نور کے او ماں شاید دیچی بیماری تیری شید ری کوئی شئی او ته طلاق مطلب هغه خزه دل نکاح نه وځي موږ دوه طلاق شي خو باین شي یې مطلب باین چیرې مطلب بد باندې بند شي راځه وځي مدي کبه دوباره نکاح کولې کول غواړ نو کولې شي طلاق حسن کې دوه طلاق یې ورکړې دي یو درې طلاق پاتې او جای سره چې کوم دې چې درې وانه ورکی مطلب یو درې یو ورکی دویم درې باندې بل ورکی دویم درې باندې بل طلاق ورکی خدا جدا جدا وقت کی ورکی خدا درے وانا تاکہ وہ ذات کو مویا وقت نداغ در طلاق شرعی دری کی سونا یو دے طلاق بیدعی ناروا بد طلاق چگنے لکی پوشی طلاق بیدعی آگا طلاق چی یو ذربانی سرے خدر تووی چی اگو چی تبا با مانے بدر کانی طلاق پوشی پیو ذریو تووی غیر مقرد بیا دے لاری جوڑی او یره دا خو په یو مجلس کې ویلی دی او دا درې چني دا یو دی دا خبره یا ساده په دې خان زین خبر دا واچوي درې قدم نه یو کی ښا په دې باندې د صحابو اجماع دا خبر به دا عام چا اجماع نه دا د صحابو اجماع دا په دې باندې خبر به نبی علیہ السلام په دور کې چې کوم هغه واقع دی یادې رکان رضی اللہ تعالیٰ نو اگر نبی علیہ السلام قسم ورکڑے دے چکل آگا دا سی دا گا اکڑا نبی علیہ السلام لگا گے چی حضرت ماں کو دسی تل کڑے طلاق مور کڑے نبی علیہ السلام تی تپو سکو تکو دو جی ماں دل طلاق ورکڑی نبی علیہ السلام تی تپو سکو چستا نیت و ارادہ سو جی زمان نیت و ارادہ دیا ہوا دا دو طلاق ہوں جی ذاتی ورکڑی دا دا پارا دا تاکید زما مقصد لري طلاق نه اوګه زما مقصد د طلاق یو هما سي زور ورکو دي خبره ده یعنی یره ولا می خزا بیا پیغمبر علیہ السلام د پاسه په قسم ورکړل دي دغه ورګوږي قسم یې ورکړل هغه په قسم کړل دي چې حضرت زما د طلاق اراده یو وا صاحب کو صفا خلق وایي کی دروغ دوکنه نو بیا هغه ته وی چې تلار سره رجوع وکړه نو دا په روایت د څومره مجموعه ده د احادیثو په دې کې څه دایو حدیث ته چې دایو د حضرت رکان رضی الله عنه دا حدیث رانی سي او د دې رضان د دل پوری غیر مقلد قسم خلق باندې جواب یې نه اغي دایو روایت یو دا واقع رانی سي په دې کې نبی علیہ السلام هغه دوی چې د خلیت رجوع کوله هغه درې ورکړو نبی علیہ السلام ته ویل ما یو طلاق ورکړو ته زما دی اراده نبی علیہ السلام اگر قسم ولی ورکو بل دا اوس چې کوم خلک مثال درې طلاق ورکی او بیا ګرځي مولیانو بس نو صحابه خو شفا خلک و چې سی په زړه هغه پکړو دا اوس نه خو هغه شان دی نه دي کنه وای شي کله دی په بس دک یو سی مطلب په خپل باندې وما غي خبره ټوله ګډي وړي ما ته یو یو کس ټلیفون کړ مو په لږ په دې حالات دې مسایلو کې احتیاط پکار دی وښی کله چې مولیان د نو مولیان چي وښی خو په پاکستانه د جدي کلفت اور کوي چې هغه بدی مسله کې د طلاق مسله خصوصا نو چې کوم سره مسله راوړي چې د سې کې سره په داګه نه لیکلې اغلی ځکه سبا داګه نه خبرې جوړېږي دا سبا دې ملا په دې کله راوړي مثال یا پولیسو علاوه په سره راوړي حکومت طرف په زور راوړي چې وي دا فطور کړي د تاسو سره د دې ثبوت دی چې دې خبره کړې و په کې دې شو هغه سره د خبره بدل کی نو دې وایي نه لیکلې دې اخلي چې وی ما نه لیکلې راوړه یما دا خبره اولی کا وای شي زموږ یو دکان ته یو مفتی راته نو هغه ځکه شان دی ورځ یو وای کې سره راغې موږ د طلاق څخه خبره و طالب ریما ته وی چیرې مال دې فتوا را ریما ته چې مال ته دې ماته نکلو کې چې وی دا مسله سره ونه مال دا سي فتوا را به څه خبره ریما ته چې دې سي فتوا نه درکو ته ما دې نکل کې چې وی دا خبره سوا ما داګه نه بده داګه مطابق فتوا ورکو زګاګې نه بیا داخله بل څه جوړ کی خپل مطلب دې دغه جوړ کی لگا خپل مطلب خبره ته واله نما دې ورځې مندر دیمو خو یره وایې چې کیسه زموږ یو مرګره دی ودې چې دا خبره کړې را چاته خلی دی ویلې مو دې مې بلې کې مر لار کیږي ما او په دې دا ویل ما خبره کې تاسو څنګه وکړه ما ګورې دا چې څه سما ته وي په دې خبره باندې چې دا خبره تا ته کوم ګورې کړه دې نه الهه بل څه خبره دا غي ځې موار نه وشي ما دا تا چې په کوم الفاظو دا خبره وکړه خبره په دې مطابق ځکه که سبا ته وی چې دا خبره د څه نه ده څه وا نو ما ګور هغه د اړې ذمہار ته نو هغه چې دا خبره موته ما تقدری ویلې دی بده کینو خبرې نه دی نو به خامہ حاضر هغه سنا سره تعلق یې لري خبره تر سره او بیا ما ته خبره وضاحت وکړه ما خبره دا خبره یا ساته ګورې بده کې بل لاد نه کی دا خبره بده طلاق ده ما درې ورکړې دي کې نو خبره نشته په دون ته وی ما ګورې دغه ستاسو د مرګره چر څوک دی مې دې بزي غیر مقلد لو بیا لغزي او غریب او رواقي خدا خبره زما زين کې واچوا غریب او تداوي چې ګوره دا درې نه دا یو دی او دا خزه دې په خزه دا طلاق شي وینه دا نو ګوره یا ساته ګوره دا غي پروا کول نه رواقي کاري او رواقي کنا او چې دا درې نه دا یو دی ګوره دا رواقي ګنه ګوره په زناو کې وخت دی او حرام وکړي بچی پتی ورې وا ساده ما دارامیانو د بصورت کې اوپرا کی ما ور داسې ناروا دي چې دا خبره مې دوه پر نو ما ته انا کې غلا دا خبره ما ته کړې نو زما خپل دې کې هغه سوچ راځي چې وایي خپل دې څنګه ماشله کې دا کسی دې دي کرا دا خلک ځي بیا هغه دې ته ځان نه نار او باسي هغه درخت ځکه کار دې شي وي نو بیا لچل وزیر ځکه انګه اجیو جیبا کار دے زمن دے خلکو کار به اون کی خبر اوران زور به خزیل اور کی با بچ جا سره جنگو کی راج پور کے بخ زمانے زورو باسی کوئی نو بیلا شبار ہو سک بل باندھی باسا کنا اون دی انسان دا چے سو طرح پر کے خزیلا دون غیرت پر کنے سے دون بے غیرت انسان دے دا چدا دون غیرت تو کی چلا خپل سر دے دیوال تے لگوئی پدی غصہ کی کڑی دیکھنا راستہ چدا خپل سر دیوال ته وی راسر ځان نماز کی دا غیرت خو بچا کړ نه شو حضور خزی له وکی او بیا ګل دی مولیانو پسې نو کړه د حلالي صورت ګوري ته ته پته نه چې څه په ګلار کیږي نه په ولاړ شو مولي چې له حلالي مولیانو له بیا په مدرسو کې زین نو کوله کړی دی کومري یو شپې د پاره طالب تاواله ګرا ساتي په عزت کې دنه تر دې پورې علماء مسله ذکر کړی په عزت کې دنه چې یو سړی د خزه سره نکاح کو په عدت کې درنه دا خزه په دې باندې ټولو نه بارا ټولو ولا حرامي نو په عدت کې هغه طالب تم په نکاح کې نغه سره سپتی نه کی نو بیا هغه سبا هغه ولا طلاق ورکړي نو دغه د خپل قانون دی دوباره په سبا باندې په یو ورځ دوه کېدن نه د یو تن په نکاح شي بیا واپس د خپل قانون دی په نکاح کې نو هغه طالب خوشو آرام هغه پیسې کوي خو په دې خپل قانون باندې دا چې په قانون دی په دغه مکمل حرام شي او بیا په زناو کې اخته داخله زمو کو معاشره کې بخاورې خیر راشي وشي نو ما ته ما دا هغه ما ته د مرګري لا خبر وکړه او دا تا چې کوم خبر وکړه وی دا مرګري دا کار کړی دی راشي ان چلے وی وا بیا نو غي دی را مسله کړی دا غي دوی چنه دا طلاق نه دی شوی او یو طلاق شوی دی ودري نه دی ما دا خبره مې زکه تا ته وکړه ما چیرې ما زکه ما ریشي سره زمون کدی نه غسنا سره تعلق دی وی کو په دې باندې چې وی داخله زیه هغه طرف ته بیا ځان لا روباسي وشي نو صرف دغه یو روایت دی د صحابي چې کومه واقع ده دغه ځان له دلیل نیسي وګوره خبره یا صادق د صحابو اجماع ده په دې باندې یو صحابي اختلاف نه دی کړی د عمر رضی الله عنه په دور کې په دې باندې اجماع شوی ده ورپوهیږي او ګڼ صحابه موجود دي او غلوی صحابه موجود دي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د عبدالله ابن عباس د لوی صحابه موجود دي عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ دانل صحابہ موجود دی یو صحابی اختلاف نه کړی په دې کې نه پیغمبر په دور کې دا سینو او ته ورته داسي کې کته وی چې پیغمبر په دور کې دریو نه یو جوړول او ته دریو نه دری جوړې دا ولې دې سکے بلان کې دا واقع بل چې تنشته دې په دام کې او بس دزان نه یو دغه کوي بس دیو روایت یو دلیل نیسی بس دا نخبه د صحابو اجماع د پدې باندې او صحابه با خبره باندې دزان نه یو دغه نه کوي چغی یو خبره به کوي دزان نه به کوي وایي د صحابي خبره هم د حدیث په دغه کې راځي دا دې چې کوم تاریخ نه کړه په خبر کوي کوم چې موږ وایو چې د حدیث د پیغمبر نو د صحابي خبره هم د حدیث په دغه کې راځي ها دا خبره یا ساتي دا حدیث په تاریخ کې چرته د صحابي په خبره باندې تغیتم ته حدیث ویل شي د صحابه اجماع دا غونډه په دې معنی چې کوم صحابه ژوندې باور کې عمر رضی الله په دور کې هغه په دې اجماع کړی دا چې دری بدري چا مو سره اختلاف نه دی کړی ځکه عمر رضی الله او نو جو کده چې وین د خلکو دي شنو غو د خلکو ګم جوړ کړ او دا نبی علیہ السلام وفات شو صحابه غرورونه لکه مثال نبی علیہ السلام چې څو کومې نه په حالت د ایمان کې نو هغه صحابي دی ځکه نو خلک په کړه ځنه شي مطلب مسلمانان خو لیکن صحابه غنو کنا وایي نو هغه نور عام خلک د صحابه په شان دغه نه دي کنا نو عمر رضی الله او دغه شو کتل چې به دي نو په سبا یو ګوریو جنجال جوړي نو هغه په دې باندې اجماع او حکم یو کوچی وایي یو به یو یو درې بدري درې نه یو نشي جوړېدی وایي نو د طلاق بدري چې په یو زمان له دیوانه طلاق ورکی چې په یو جمله کې ورته وي او که بیل بیل وي هي مطلب ته په ما په دې کاني طلاق کدي شي ویلې کدي وي چې طلاق طلاق طلاق کدي شي ویلې چې بار ته لیکې ویلې خو چې درې ورته ویلې وایي مداخله به طلاق ده د دې بل لار نه کی بغیر د دې نه چې راخذ به بل سره نکاح کوي کوم دی آیتونه کې بیا و مسله راځي چې راخذ به بل سره نکاح کوي هغه سره کچره مرشه نو د دې د نبا د شخصه د ریشن په پار واقعي ری په نه خاوند او کاغه ولیا طلاق ورک نو با د دې د نظر راواکي دا نه چې د سره ډیل وګ چې تبو سره نکاح وکي او بیا به ورته طلاق ورکي هغه د حلاله والا کار بنی ښا والمطلقات او طلاق شوی خزی تربسنا انتظار پکې بی انفسین په خپل لاند سره خپل نفسونو سره ثلاثه د پورو درې هزا پورو د قرء نه دی وشي قرء مې لیکيږي توهرتم او هستم دوه حالتې د خزی په میاش کې په کوم ورځو کې چې په دې باندې بيماري راشي پوهیږي. مخکې آیت نمبر 222 کې تیر شو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. مونږ په ذاتو کو باندې معنی اورو دوه حالتونه په فضا باندې په میاش کې یو هغه حالت چې د بيماري حالت وي د هیڅ بيماري چاہے کم نہ کم دے وزی دی زیاد نہ زیاد لسو رزی دی ٹھیک شو او دا دین علاوہ مثال لسو رزی دی دیو زنانا بیماری لسو رزی رکھ زیاد نہ زیاد بھی حساب کو نو دنیاں سیشن رو دی باقی بات دشوی دیش بھی حساب کو گرن نو دا چکمی نو دا لسو رزی دی دیماری او دا دی لسو نہ علاوہ دا شن رزی دا پاکی یعنی پدی که دا پاکی پدی که مون زودست دا ریته ویلې کیږي توهر توهر د دې دغه نه نه دا آیت نمبر 222 کې وایي او يحب المتطهرين ولا تقربوهن حتى يطهرن توهر دا غره توهر وای پاکوالی تا ٹھیک شو او حیز د بیماری هغه حالت دا خبر اسانو په جنې چې په دې سلاسو قربانی پوه شي د خدې دوه حالتونه دې پمیاش کې د یو پرکا یو پمیاش کې د دې دوه حالتونه یو د بيماري حالت یو د توهر د پاکوالي حالت بيماري حالت چې پدې کې غمون جوړدس نه کوي او د پاکوالي حالت چې کوم د توهر حالت دی توهر دې زړه ته کېوې مونو چې تاسو په دې چې توهر مطلب څه او چې کوم د توهر حالت دی وای شي چې کوم کې دا پاک چې مونږ جوړدس کې دا دوه حالتونه دې ښځې دا ترابی پوری چکمی پوری دی بیماری رازی پوشی پخوا چکم فقاو مسائل لکلی دی دفقی پبا اوٹ کے اغیب و کتابو نکے دخل زیاد نزیاد مدد چکم کمی پوری دی بیماری رازی چسی حتمن دخل دی پوشی چکم پوری مطلب بیتک چلی دی کمی پوری بیماری رازی نو جاید بچو راوڑو طاقت بکیل مطلب بچی رکی چکر بیماری بند نشی نو بیا اغا پختو کیو درده وی شنڈ وی اصب بیا شنڈ بیسی مطلب ده بچو رالو نشی او را کوئی دیکھ زیاد نزیاد مدت آغا وقت که اغی 55 سال دی کلے دی او ضروری نا ده 55 سال ده بعد از روز 60 او ده 70 سال هم ده زنانو بچ شوی ده دین زیاد عمر کم شوی و اغا یو واقع نی ملی هر وقتی نی نارملی چی کم اغی دی کلے چرا 55 سال اس بنن سبا وقت کی حالات زدہ آغا وقت کی خضو بکار تو خدمت بیڑی رو منڈ کار دغ بیڑی رو اس آغا شاید دیگو نہیں دیکھا دی ویشی نو آغا دو مدت فرق کی دی شکا کی دی شی بازی دی اگر مثال دخار خضی ہوا شاید دی نہیں دی کرا نو جاگی کی دی شی مثال 40 سال پوری 45 سالی کم ایزیاد کی دی شی اللہ دے رکھ دی ویشی خبار حال خودر کمی چیزا زنانا و بیماری رازی و بیگ بداحت دو حالتو نی پمیاش کی یو دو بیماری یو دو پاکوالی دو تو ہن دا ثلاثا تو قروع چی وی دری حیزا او طلاقی شوی خزی چی مطلب خاون دولا طلاق ورکر انتظار بکی بخپلو جانو سرا دری حیزا منگو دو قروع نا وراد اگر دو بیماری حالت واغستا سیشی حیز اگر کم از کم دری او زیاد نزیاد لس رزی ٹھیک شو ادا دا امام بویفا رحمت اللہ علیہ مسلک دے او دا امام شایدی رحمت اللہ علیہ پنیر باندے آگا وی تلاس دا قرون مراد دری تو ہر دی تو ہر دا پاکے اگا حالت چی دی کے با خضا دری مراد اگا دری تو ہر دی اس حساب لگو خا جیتا سو بھی پورشے دا امام بویفا رحمت اللہ علیہ مسلک مضبوط دے پدی حد لباندے تاگی وجہ سرا اگر جی سرے اس گورا د علماء اتفاق دے پدی باندې چې سړی به خځې له طلاق ورکړي په حالت د طهر کې چې کله دا پاکې د بیماری په حالت کې نه ځکه د بیماری حالت هغه سیم په تکلیف کې چې طلاق ولور کې هغه نور د پاسه باغې باندې یو تکلیف او بوج چول او د علماء اتفاق دے د ټولو کې باندې د فقهاو چې را په حالت د طهر کې به طلاق ورکړي کې صحیح ده امام بویفا متلارے وی چی پا حالت در طور کی طلاق ورکا نداغی نباد چی کل یو بیماری راشی دشت یو بیا داغی نه بعد تهر راغې هغه ختم شل ورپسې دویمه بیماری راغله ٹھیک شو بیا تهر راغې ورپسې بیا درېمه بیماری راغله په څنګه درېمه بیماری تیر شي ٹھیک شو درېمه بیماری تیر شي نو داغې نه بعد دا ښځه په دې باندې هغه د طلاق وکړو لګي مطلب یو طلاق ورکړې نو درې بیماری چې تیر شي د دې طلاق وشي مدادری هیز مکمل راغل څه نه ده پسله باندې دا ورکې چې کله دا داخل پاتی ته پاتی په حالت کې چې کله دا مونږ ورسې په دغه دوران کې طلاق ورکې نو ثلاثه د قرو امام ابو الفرام د لیوانا کې درې هیزا او د پاتی نه بعد چې کوم یو بیماری راغل بیا دویما بیا دریما مدادری بیماری مکمل حسابي اور به یہ بھائی کسی کمی بیشے نہ رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ چنا دین مراد دری تو ہر دی اگر دری د پاکے حالت میں دی ہے زلی دی نو بدی باندې اعتراض کی انا شورا تو ہر غزر کنے چھ کی رے اس گورا مقوتی وی دستا کہ په حالت د تو ہر کی با خاون طلاق ورکئی چې کله دا پاکئی ٹھیک وا چې طلاق ورکی نو څوک دې نه با چې کوم درې تور را روان دي چې کوم تور کې طلاق ورکړې دي چې کړه دا پاکي چې دا پکې نشماري او د دې نه با نور درې شماري نو هغه درې او دا تقریبا نیم دي زما په خبره پوهې نه کړه کله چې سره خزي له طلاق ورکي نو دا خو معلومه خبره ده چې په حالت د پاکي کې ورته چې دا پاکي دغه خبره پوه شي امام ابو الفرام سره راوي چې کله دا پاکي طلاق دی ورک نو د دې نه بعد چې کله یو بیماری راشي بیا دویما بیا دریما او چې درې بیماری تیری شي داخه د پرې سړي طلاق ختم شو مطلب طلاق یو شو په یو ورکړې یو طلاق به شي که دوباره نکاح کولا همې خوښه ٹھیک شو هغه دا نه خبره خو چې یې تومر کې طلاق ورک نو دا درې بیماری پوره کاونټ کی ٹھیک شو اس کو په حالت د تور کې طلاق ورګي کوم چې امام شافعي مسلک دی په حالت د تور کې بیمار حالت کې نه نو خامخا قران وې درې دي کنه ثلاثه درې ویلې دي نو چې دا کوم کې طلاق ورکړې د کوم تور کې کوم د پاکې حالت کې نو کدا شماري نو د دې سره یو بیا بل او بیا بل نو دا خو ځکه دا خو نیم دی په نسبت داغه نور باندې زکه چې کوم را روان دی هغه پوره دی دا یعنی کوم مس ګور دی بیماری له سولې دی و باسي شړ ودی چې کومې دی وای شي نو دی په کدی کې اورتم تی رشوې دا ګنتم تی رشوې دا هم هم دا پوره نه دی په دې ورکو کوئی دی نو کدا سره شماري او دو نور شماري نو دا بیا دو دی راځي درې نه راځي قران درې یاد کړی دی او کدا وسره نشماره دا د توهر حالت چې کوم دی دا چې کوم کې طلاق ورکړې او د دې نه علاوه درې شماره نو بیا درې نیم راځي او قران درې یادې د دې وجنه امام ابو الفنا وتعالی وي چې په حالت د توهر کې طلاق ورکول دا ټول وي خو لیکن د دې نه د قرون مراد هیز دی د بیمارې حالت ځکه بیمارې په حالت کې طلاق ورکول څه نشته نو چې توهر کې طلاق ورکړ یو بیماری دو بیماری درې چې درې تیری شي نو هغه درې پکې بیا پوره راځي درې پوره کی تر تو هر حالت درې نه پوره کی یا به دونی مرادي یا به درې نیم راځي دا چې کوم کې طلاق ورکړې او سره نو دو نو شماري ته دو میا شنو نو بیا دونی پوره کی درې نه پوره کی او کچره دا چې کوم کې طلاق ورکړې دی نه الاو درې شماري نو بیا زیاتی کی یو درېونه نو دې وځنه پالت د تور کی طلاق ورکول او ورترا بیا درې هیز شمارل نو دا بهتر دا بهتر مسله دا وشي چې په دې باندې عمل وشي دینه مراد هیز واغسته چې نو دا به پورش او کدا نه نو تو را پور نه راځي یا به دونی بیا به درې نه او قران درې درې یاد یې سر کې ول متلقات او دیو دینه د قرونه مراد مونږ هیز اخلو ها هغه د بیماری حالتونه درې والمطلقات او طلاق شوی خدای تر بسنا انتظار بکې بیان خوشین نه بخور ځان نو سره طلاق ته پرو درې هزا کله درې په حالت د تور کې به طلاق ورکی را روان میاش یو بیماری چې تیر شي بیا پسې بل میاش کې بل بیماری چې کله درې بیماری تیر شي دا په طلاق چې مطلب تقریبا درې میاش دې ټوله ولا يحل لهن او روان دي دي خلوا لا ان يكتمن چې پټ کی ما بچي خلق الله جوړ کړی دی الله په ارحام نه په خېټ ودی کې اوس بل مسله بیان دي دا درې څلور آیتونه دي دې 228 نواله 232 پورې چې ما تلاوت کړی په دې پنځو آیتونو کې تقریبا تاسو به طلاق داسې مسائل واورئ چې تاسو په جوړ کې نه ودی ښا ابو چې دغه استاد محترم بابا دې ته داوت کوي وینا کوي قران دکې نه قران زکې قران وای تاسو به دا کوم مسائل تاسو واورئ دل یا وای اورئ به تاسو به وګورئ کولای شئ دا مسائل باندې قران دا مسائل چې بیان حیران بچو دا ولا يحل لهن او روان دې خذلا ايت تم نه چپټ کی ما هغه بچی خلق الله چې جوړ کړی دی الله تعالی رحم نه بخې دوی نه کی ان کو نه چې ریوی دا خدې یمن نبی الله چې ما راوړو په الله باندې وړو مل اخر پور دې رسول نه باندې ان کدا الله نه ری او اخرت دور دې نه ری نو کدې خدې ته طلاق پوخ کې ته خبر ما ځم وای کچره دې طلاق پوخ کې چې کله دې خاوند طلاق ورکو دې خدې را نو کدا له وخت کله خدې ته پته لګي که ماچوم د میاشتې وي د دو وي نو هغه ټایم سره بهر چا د پته نه لګي چې ټیسټ نه کړی که نه نو هر چا د پته نه لګي ځکه د هغې هغه شیپ داسې وي نه د ښځې لکه نارمل وي ځکه بعد د هغې نه چې ماچوم د دوه درې میاشتو څلورو میاشتو نو بیا پته لګي د زنانه د میاشتې وي پته نه لګي که نه ځکه څلور میاشتې بعد چې ماچوم جوړ شي نو بعد داغې نه زنانو د پته لګي چېرې زما په خېټه ماشوم شته یا نشته نو که چېرې زنانه په خېټه باندې طلاق په وخت کې ماشوم وي نو په کار ده چې دا یې ووایي ښکاره کړي دا خبره یعنې مطلب خاوند ته ووایي یا هغه خاوند کور والو ته ووایي مثال مور ته ورته ووایي پوه شوې چېرې زما په خېټه ماشوم دی نو داغې اصل کې وجه دا ده کچره دا اونه وای نو دا ماشوم به دا ځان سره وی شي مطلب دا په ترا کې شو کنه نو دا ماشوم به دا ځان سره وی شي نو دا ماشوم د خپل پلار د میراث نه محروم وکړ چې دا چا ماشوم دی کنه چې دا چا دی اصل کې دا که بچي خپل پلار ته دی نو هغه د پلار د دغه میراث نه محروم وکړ سر کې خو زیاتې ور سره وکړ نو دې وجه نه پکار دا دی چې دا ښځه ویناو کی چی بوید ما پخیر تا ماشون دے کوشی او دیکی او مسئلہ دا کئی چی کلا سڑے خطی را طلاق ور کی نو که خطا دا غی ماشون نی پخیر تا مانی نو خود دی اغا دری ہے دی دا غد ادت تے ٹھیک شو تقریبا دری میں اشتی را دی لیکن کچر دی پخیر تا ماشون تکه بعض اوقات خزی دا چل کئی خان قرآن زکر دا مسئلہ ذکر کردی بعض اوقات چی دخیر دے پخیتا باندی ماشومی دے زنانا دے میاش نی نو خام خا دا بیا دے نهمی میاش شی بوری انتظار کئی تکه دے نهم میاش شو اکثر نامل ماشوم پیدا کی نو دیوان انتظار دیر رازی بیا پوشی نو دیو جنا دا اکثر دا ماشوم بٹ کی لکا وینا او نکی دا د ځان هغه دغه نه بچ کی چیرې مطلب په ما باندې ته دې ما حساب نکی او شي قران ته کا حکم کو چې په کار نه دی خل ول چې دی هغه ماشوم چې په خېټه کې چې دا خبره دی پټه پټه یې دی نه او شي خو دې کې یو بل خبره چې کله دا خاوند مثال دی له طلاق ورکی نو د حاملې خزې چې په خېټه ماشوم وي نو د دې عزت د ماشوم له پیدایش سره ده ښا خبره یا ساته که چېرې خسړي خزې له طلاق ورک او د دې په خېټه ماشوم نو کوم مثال خبره ماشوم پیدایش د پیدایش سره د دې هغه عزت ختم شي ښا دغه حاملې خزې چې په خېټه ماشوم دې عزت د ماشوم له پیدا کېدو سره ده دارنګي ته د دې خاون مرشي وشي نو عام طور سره دا هغه دلته مخکې آیتونه کې بیا راځي چیرې دا هغه عدت څلور میاشتې ورځ ورځې دی د چې خاوند یې مړ شوی دی لیکن چې که پخېټې ماشوم او خاوند یې مړ شو نو د دې عدت د ماشوم د پیدایشه پورې دی نو که ماشوم خاوند یې سار له مړ شو مازیګر له د دې ښځې بچی وشو د دې عدت ختم شوه وشي وروسته راځي په سورۃ الطلاق کې په حدیثه مصیبه کې هلته د حاملې ښځې عدت ذکر کړی چې ماشوم یې پیدا شي نو دې عدت ختم شي ښه نو دلته وایي ولا یحل لهن او روان دې ښځو له ایتون چې پټ کی ما بابا چې خلق الله جوړ کړی د الله فی رحمه نه په فکر دی کې ان کنا کچی ربی داخل یو کنن ملا چی ما نوڑی پالا بانی او رگولی او ملا کنن پورا درستو نئی مطلب که دا اللہ نیری گی او دا ورز دا آخرت نیری گی نو دا بچے دینا پٹے مطلب مو دی ہوئی و بعول دوننا او خواندان دنی خوزو بعول دا بعل ندے خواند توی او خواندان دنی خوزو احق کو دیر لائک دی بیرات دینا پا واپس کولو دنی خوزو فی ذالکا پدی عدت کی دن نا مطلب راغے خاون طلاق ورک مثال یو طلاق ورکڑے کوشی او جدی لا عدت نمی پرشوی اگر دری ہے جنی دی تیشوی ایلم نیاز کے رشوی دا او قرآن ترغیب ورکی خاون دا چی مطلب پریدے ما او خاون دان دی خلو بیر لائک دی بیرد دی ہن نا پاو پس کولو دی پورا قرآن دا پور جوڑولو کوشش کے چې دغه یو د قانون کور جوړ شي اوسو وګور او خواندان به د خلکو ډېر لایق دي په واپس کولو د دې خلکو فی ذالک په دې عدت کې دنه ان مطلب د عدت دوران کې په کار دي چې خاون د اخر واپس کې مطلب رجوع ورته کی طلاق دینه ورته مطلب دا ان اراد اصلاح کچری اراده وی دی کې اراده کړی وی دی د جوړ جاړي ان مطلب دا دی په خپل کړو باندې په ایمانی کوئی شچر ابن با دوبارہ جنگ دگر نہ کھو او پخت طریقہ بکور کھو ان ارادو شد دیو سو لگو خواہ او کمندر دائی شکوری رم سننا نازی نوال بیر سید ہے چھو نکدی کوری او صحابیہ دا اگی یو رز خپل قاون نبی علیہ السلام لراغی لی دا نبی علیہ السلام تو جدی جیزد خپل قاون نطلاق اخلم او چتا سوتو چمال طلاق کھو وشي. نو نبی علیہ السلام دی تپوسو که چیرا وجه سدا تغییر دیو چی حضرت زو برا چت تخدیو ما سپسی نو وی ماخ پر خاون دو دیو چی پسڑو کرا روانو نور سڑو سرا کوئی زما دا نظر اخر آنه نی او زما دا زرن دا آگا آگا قدر و عزت چکمو آگا ختم شد صحابو تکو ریخ دونا صفا خلق دی زما پزړه کې ددا قدر چې کومو او د خاون هغه ختم شو زه دا نه غواړم چې نشي مثال دغه په عزت کې چې دغه خاون ډیر حق دی نو سره چې بدی کړه نو کوته یو شي الله مې ګوري شي وایي ودا کې نه خړه جیر د مال طلاق راکی نو نبی رسول الله مو دوه فرمایي که چې هغه دا نه تعالی چې درکړي دی یو باغ را کړې په ما کې باغ نو کتا نه غو غواړې بولور چې یو جدا ورکو غنو سو غواړې هغه عمر هغه نبی رسول الله هغه صاحب ورو وته او نو ته پوه شو دوه چر داسې خبره نبی رسول الله او دوی چر هغه ابا هم در در کوي وي ټیک ته چی اته څه څه خبره وي وشي نو هغه باغ ورک ا ته واغس طلاق ورک وشي خو نو قران وی ان ارادو اصلاح کچری اراده وی کرای ده کړی دی د جوړ جاړي اور وای کی کله جوړ جاړي اراده وا د بیا دی بالکل دا خاون دی رول کی دی خځ دی رجوع کی او کدا نه وشي نو بس خپل وخت دی پی دی عدت پوره کیدو دا او بس طلاق وشي خبره ختم بشي جدا بشي دوانا ولهم مثل الذي او د پاره دی خلو مثل الذي پشان پشان دا غي حقوق دی علینا چې په دې خلکو باندې وي د سړو بل معروف به په شری طریقې سره ولهن او د پاره د دې خلکو حقوق دي مثل لدی په شان دا دي حقوق علینا چې په دې خلکو باندې وي د سړو بیمارو په شری طریقے سره مطلب دا قسم چې سړي حق ته په خزا باندې دا کرنګي د خزي مخ په لوګو دي په سړي باندې کنه یې ګوره په حقوق دی او شان دي ګوره یاره وړي وای مونږ له خپل حق په کار دی مړه کړو یا مالا جسم ماري مرزي وای قرآن سنه سو کال مخلا خبر کړی چې سړو څنګه حقوق دي په خزو کرنګي د خزو خپل حقوق دي په سړو باندې یو شان دي ښا قران کو نه فرق نه کوي ولهن او لباد دي خذو حقوق دي پشان داري حقوق عليهن چې په دي خذو باندې دي شړو بالمعروف په شلي طریقے سره هیکل شریعت حکم ذکر کړی دي کوجه دک سچې له شړي حقوق دک نه نه خذو په شړي باندې حق دي خو ها وللرجال عليهن درجه او لباد شړو په دي خذو باندې درجه تن یو درجه دا اے مطلب یو درجه یو سړی بیا موچته ونی اوس راضی اب جال قوامون علی النساء سړی به مشری د کور څوک نساء کی راضی سر سړی یو درجه اوچته دا په خدابانه نور په حقوق یو ولې یو شان دی برابر دی ښا دا د نوې سړی چې زما حق زیات دی وای ولی رجال علی ان درجه او د باد شروع په دې خپل باندې درجه دا هم مطلب دې کې درجه او چټکړ دی الله کوش درې دې طلاق اختیار ور کړې دې دریا مارت ور کړې دې مشری ور کړې والله عادل حکیم او الله دې غالب حکمت والا ذات والمطلقات او ترا کې چې په انتظار وکي به انفسه لنا خپل ځان سره سلام ته کړو دې هدا ولا حملونا او رواني دې خزر اي ته نه چپټ کی ماغ بچي خلق الله او جوړ کړی دی الله چې هغه ملي په فکر وای دی کې ان ګونه کې جوړې دي دا کوي یو مننه بالله چې ما نو دی بالله باندې ولې مې را په پرو جوړست نه او بوعول دورنا او خواندان دې خو احق دې لای دې بیا دې نه په واسه په واسه تور دې دی په دې کا په دې وخت عزت کې په عزت کې دنه مطلب رجوع کول ان اراد اصلاح کچې راځي کړې دی د جوړ جاری د اصلاح د جوړ جاری هي مطلب چې دا قرب واپس سم کو ولهن او بعد خذو حقوق دي په شان داږي چاله نه چې پرې شروع باندې چې پرې خپل باندې دي ته شروع بل مارو په شری طریقې سره او دا بعد خذو حقوق دي په شان داږي حقوقو علیهن چې پرې خپل باندې دي ته شروع بل مارو په شری طریقې سره ولرجال او بعد شروع علیهن په دې خذو باندې اجازه جتن یو درجه والله عزیز حکیم او الله دې غالب حکمت والا ذات